أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن حب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi won ba tay ci kitabul janaiz wal jami' as-sahih bu amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi wessu gisoon nañ ci babu ma qila fi awladil mushrikeen buntu li nga xamantene mom moy lañu wax manam wax yi borom xam xam yi wax rahmatullah alayhim wala bok wax gi nga xamne mom lañu toxal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gone yefir yi manam ñi nga xamne way bokale lañ seen gone yi ana mom moy seen até suñu jota bi wessu gisoon nañ ci wuté ci borom xam xam yi wuté won rahmatullah alayhim ak até nga xamne mom lañ ci waxon te gisoon li nga xamne mom moy li ci gënalé deugar moy li nga xamne mom moy li leer ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu mu jubé ñu gisoon ci hadith sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma bi nga xamne def na su ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an awladil mushrikeen fa qala allah id khalaqahum a'lamu bima kanu 'amilin mun laat nañ su sayyidna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mbirum ñi nga xamne ñom ñoy doomi way bokale manam seen mbir manam moy buñu deewé an lan mom moy seen até mune yalla mom bur yalla subhanahu wa ta'ala ba mu leen bindé mom mo xam ci la nga xamantene mom lañu nara jëf ci naka nonu gisoon nañ ci hadith bu mel nonu bu sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yananti bi sallallahu alayhi wasallam ni allahu a'lamu bima kanu 'amilin bur yalla moy ci xam li nga xamantene mom lañu nara defi ji wala mom lañ doon def naka nonu gisoon nañ tamit hadith sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene moy hadithul fitra bi yananti bi sallallahu alayhi wasallam di wax kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جرعا من كيب كو خامن دا فاي غاني ادونا داي غاني ادونا سي فطره بوبو مانام نيك كو خامن تاني دا جاي سيلو ويخ تال امول لن لو خامن تاني اك مبون لا كو خامن تاني دا فلا راخ وايي نك سي ويجور نيوم نوي لاي مانام ويجورم نيوم نيوكاي دوغال سي yehut manam ñokoy def jor wala nasaran wala bok majus wala bok manam societe be ko koy def kem bayima go xamne kem bayima rek buy judd amul kenn ko ci gis mu daldi am jox manam ñu jox ko manam ko leen gis ñu jox ko rek xamal leen nit ñe ko def wala bok manam da ko magdalé waye nekut ne day judd rek fekk ñu jox ko lool mom du deme nono ñu gisoon ci nak hadith bi nga xamne moy hadith sayyidina samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay netali ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan faral di doxale ak ñom moy ne say su dan julli ba nop su wolbeuti ko daf leen dan laaj ndax amna kenn ci yeen ko am gentu gum manam lu mu gis manam lo xamne won nañ ko ko ci gent bu fekenteene amna ñom dañ koy daldi netali waye bes bobu nak neena dafa daldi laacce kenn wax ko mu ne man nak gent na manam mu daldi netali gent gi nga xamantene ci guddi gi manam mom la gis manam ñaari gaay yoy te mom moy sayyidina jibril ak sayyidina mikail alayhi assalam manam ñom ñu daal di koy jël rombu waajo nga xamantene da yollon da yor aw ay lonku manam gi gis muy japp ben way di xoti lexi manam nga xamne da koy xoti ba ci wal ba ci dokk gi bu xote ben lex bu ba ci dokk gi dem benen wal gi xoti wat ba ci benen dokk gi famu yam buy tambale ben bi bu jeexale day fekk benen bi defar wat manam mu daldi lak ci kan la ñu daal nako ay wo une talakh manam dama rek neena ñu daldi dem ñu daldi fekk ben way bo xamantene da tudd manam da jaaxan manam tudd ci doxam manam jaaxan am ben way bo xamantene dafa taxaw ci bop bi mom du yor aw manam xeer aw dot bo xamantene day nga daf ko don daf don tok bop bi manam da don tas manam da don tok bop waaji diko ci door bu dooré tok bop bi waaji bu xeer bi démé dal ji nele manam le temps que waaji dem di jëli ci wa xeer bu ñëwé fekk waaji bop bi defar waat mu daal di dooré te tokati bop ba manam nonu la koy défé rek naka nonu mu daal di laaj ne ki kan la ñu ne ko ha ki day ñu ne ko ah nañ dem man une toilette demal fam neena ñu daal di dem daal di romb ben tak tak bërepp bo xamantene bërepp tak tak fa nek manam beurep bu leer la ni quoi manam bo xamantene li nga xamantene mom moy kem ak four la manam voilà manam comme four la mel manam place bobu neena nga xamne la ca kaw manam moy sax bu mis la tanour manam beurep la bo xamantene rek manam beurep bu leer la manam waye dafa melni four comme four bo nekk ci biti diko xol ni mi mel ci bit manam nonu la mel ci kaw nak dafa xat waye ci souf dafa yaatu manam nga xamantene bu tak tak bi tale manam ñun ñep ñu daal di jëgëte ndo yuuxu manam bay ndem bañuy waji fañ ci buntu ba famuy genn comme dafa xat duñu mëna genn ñu daal di wadat manam nonu la ñu daal di continuer ñuy joy di yuuxu ñu nek ci ñi li lan la ñu yentibi sallallahu alayhi wasallam intalaq da na ndem neena ñu ne ko da ndem neena ñu daal di and ñu jaadi ñew nak ci dex go xamantene dex bereet la manam ñu daadi fekk ben way bo xamantene ma ngay taxaw ci diggu dex gi neena mo daadi wax manam fekk amna xeer wo xamantene mom mo nekk ci kanamam mu daadi manam am ben wala manam ben way bu nekk ci diggu dex amna ci kibi lu ci benen ziyada manam bo xamantene day leral buntu bobu non wala manam daf koy leral ci ndolent gi nga xamantene xeer mom manam fa aqbala rajul ladhi fi an-nahr wala manam wa ala shaqqi ar-rajul han manam lolou ziyada la bu joge ci kanfi ci han wala manam yazid ak wahb ibn jarir ak jarir ibn khazim manam ñom ñoo solo wa ala shatt an-nahr rajul manam parti bobu ñu gis ñuko won lolu mom motax wala ci riwaya abu zar rek la sax wala lolu mom motax manam kon wala lolu mom motax ñun gis ñuko won denga kon lolu kon ñu ne bi nga xamantene kon manam mom moy dafa gëna léral ne ci kanamu fi waji nekké manam fi nga xamantene ki mu mom la ci fi waji nek ci bir def gi han mom ci digg bi la nek mais ci sharha bi manam ci biñuy wax manam biñu firi mbir biñu léral lool nañ ne benen waji ci biti la nek manam lolu su soppi wut manam nek ci dess mom ci biti la nek manam ci biti def gi manam ci tefes gi wala mom fofu la nekke han waye riwaya bobu mom lañ wax ne yazid ak wahb ibn jarir ak jarir ibn khazim rahmatullahi alayhim ñom mom lañu yok ci sen riwaya ñom kon mu ne mom ci buntu ci fofu nonu kon dafa am wajojo mom mo jël xeer manam bu waji de ñew rek di dugg ci manam ci dexam ci dex bi manam genn dex deret jojo rek da koy xagn manam bu ko defé waji da di duggat manam xagn ko ci gemmin la koy def da koy xagn ci gemmin xeer ba dugg ci bir gemmin wi bu ko defé bu duggé mu fessal manam bir waji bu ko defé mu daldi koy diisal bu ko diisalé bu ko defé mu daldi dik ci bir dexu deret di bu ko defé mu nek ci bir manam mu new ba nek tab bi ba ca bir ci digg dex ga ah su ko defé ci gemmin feyat bu gennat bu ñewat ci kanam rek waji da koy xagnat manam ci gemmin ci xeer bi mu waji da di digal duggat ci bir manam xeer wo nak xeyna du xeer wu ndaw manam xeer wu magam ak lay don bo xamantene moy tax waji ci bopam dootu di dik manam du ko attal lolou kon mom koku mom lolou lañ ko def bu ko defé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi laté ala ki mom moy kan ñu nako nañ dem bañu démé nak ñu daldi di vek ci ben tol bo xamantene dafa verte nak manam yo xamna garab gu mag dafa nek té ci datu garab gi nak mu am ben serigne bu fa nek ben pa bo xamantene mak manam mom mo fa nek ak ay goné mu daldi gis nak goné go xamantene dafa djégé manam mu daldi gis ben way bo xamne dafa nek dafa djégé garab gi waye ci manam kanamam tak tak mo fa nek bo xamantene mom lay xamb manam mom aw taal lay xamb muy sawara ñom ñu daldi yek manam néna ñu and ak man ba dem ci garab go xamantene ñu daldi may duggal nak ci kër manam ñu dem ba ci garab ga ñu dal may duggal ci kër go xamantene musuma gis kër gu rafété nonu mukk manam garab gog nak sidratul muntaha la manam ñom garab giñu gis sidratul muntaha la manam ndax yi ci juroom ñaarelu asaman lañ ne wala té manam moy baytul ma'mur sidratul muntaha ak yoy manam yépp ci lawhul mahfuz ñom manam monde bobu yépp ci juroom ñaarelu asaman lañ nek wala manam kon ci lañu xamé fofu la manam neena bu ñu duggal ko aljanna jannatul ma'wa manam aljana gogo ci wetu sidratul muntaha la nek momit mu ne fu motax ñu duggal ko ci kër go xamni musuma gis lu rafeté nono néna nak mu am ay goor ay mak ay xagoné amam ñu ndaw ñu ñamayam ñu ma yamamaay ay jigen ak ay goné néna ma gis leen fa néna ñu daal di may génné denga légui nak manam ñu daal di may génné ñu daal di yek ba ci ñu yogg man ci garab gi ba tay ñu daal di may duggal benen kër bu gëna rafet manam boba manam ndax jëmmi lolu après benen bir la manam jëmmi garab gogou mom moy tamit garabu Touba manam lolu mom motax mu nek manam muy dem di traverser gis ne manam même garab bi mom mo dugg ba ci bir aljana tamit manam lolu mom moy garabu Touba bi nga xamantene dafa deg tamit ba ci bir aljana manam ndax Sidratul Muntaha garab gi motax tamit mom mu gis garab gogou mu gis mom motax mu dadi setlu ne ki nek ci wata moy wa bor ki garder sa wara parce que justement Sidratul Muntaha dafa am benen caractéristique moy ne reen yi ñom bir safar lañ ne et que bi date bi cari ñoo nek bir aljana manam dañu traverse dafa transversal ci aduna bi yep voilà legui nak mu ne ñu duggal ma kër go xamantene kon mo gëna rafet fo xamantene tamit ay maganga fa ak ay goné néna ma dal len di wax nak légui nak yeen wël gën ak man ci guddigi yépp kon nak légui xabaaré len mi ñu gis ñu nako waw ki nga xamantene mom nga gis ñu waw ki nga xamantene mom nga gis nak manam ñuy xoti lexi manam ba ci dokk gi koku nak aw kat kat la manam day dal di wax ben wax bo xamné du dëgg ñu dal koy jël mu wërale ko ci aduna bi koku motax ñukoy doxala ni manam wax ji day jël ben information tassaré ko rek jaar mu jaar ci kanoy yi wër aduna bi koku nak manam non lañ koy def ci ba yowmal qiyamah ki nga xamantene nak mo nga gis manam ñuy tok bop bi koku ben way la bo xamne yalla dako xamal alquran way day nalaw wolif ko ci guddigi naka nonu beccëg gi du jëfé dara ci alquran manam mom da jang rek way jangam jaduñu ko dara loolu am jang la rek masalam ci wax na ni ngeen may gis ni dama jang bani ar manam koku la mom ni lañ koy def ba yowmal qiyamati mom itam ki nga xamantene nak dang koy gis da ngeen ko gis ci beurep bu leer bobu non manam beurep bobu nga xamne manam melni tak tak manam kum four bo nekke ci biti ni ngay gisee non mune lolu koku mom mu ñoñoy ndialo kati ñoñoy ndialo kati ñi nga xamantene nak ñoñ nga gis ci ki nga gis ci deret ci dexu deret gogu ñoñ moy ñi lek riba hein waaw serigne bi nak manam mom nga gis ci battu garab gi kok moy man ibrahim alayhi salam goné yi nga gis ñu wër ko moy goné nit ñi manam kok moy ni kon julit ñi yéféri ñoo ci am ki di xam bu safara ci nak mom moy malik bi nga xamne moy khazinun nar manam moy ki garder sawara kër gu ñëk gi nga xamne mom nga dugg mom moy këru way julit ñepp rek amatu mu ñëne amma kër gi nga xamantene mom nga benen kër gi gëna mak moy këru ni nga xamne ñoy martyri man nak may jibril ki moy mikael dal di wax yekitu sa wax de sa yekitu sa bop neena ma dal di yekitu sa bop ma dal di gis ni sama kaw lu kem ak mur mo ci nek neena ñu neema li sa kërangi manam mune ah waaw kon xana daf ma wo ngir ma dugg sama kër manam borom subhanahu wa ta'ala mune ko dedet ndax desena la dundu lo xamne mata goko boko batalon da nga dugg sa keur lolou kon mom moy liñu gisum suñu jota bi wessu legi mom al bukhari rahmalahu ta'ala dan babu mawt yawmul ithnain babu buntu mawti de yawmul ithnain mam fatu genn aduna yawmul ithnain bisub altine manam imam al bukhari fi rahimahullahu ta'ala dafa dadi indi hadith bi nga xamantene manam buntu bi di wax ci walu geneelu bisu de bisu manam genn aduna bisu altine ngir yenente bi sallallahu alaihi wasallam genn aduna gimu genn aduna bisu altine manam te lolu comme dara saxul ci genn aduna ci benen beus manam geneel gu ci nek li ci nga xamantene mom moy li ci gëna wër te do hadith bu wër itam mom moy bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne mamin muslimin yamut yawmal jumu'ati aw laylatul jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabr manam amul ben julit bo xamantene dana genn aduna bisub aljuma wala guddik aljuma lulul ne buru yalla subhanahu wa ta'ala dana ko fegal manam bugulum bammel wax joju nak du deug werum yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam manam wax ju siiw la ay day aduma ji mu genn aduna amna ngeeneel ak yoyep lolou wëru dara wëru manam kon lolou motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ma dama lolou wëru manam mu daal indi bis bi nga xamantene mom xam nañ ni genn ci aduna amna ngeeneel ngir ne yalla mom la tanal yeren tambe sallallahu alayhi wasallam manam lolou bu dolu amul won benen ngeeneel lu bokut ak lolou rek doyna moy ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam yalla gud bis bobu lako tanal kon lolou mom motax imam al bukhari rahimahullah ta'ala indi ko manam li nak day wone benen caractère ci imam al bukhari moy liñ doon wax day wone ni deug deug mom nitu sunna pire la manam te ku jeex tak la ci al qur'an ak ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam ngir ni ni mi doxale manam moy bayyi xel ne manam munul na bayyi nonu bañu indi benn buntu ci wax joju bañ ci wax dara waye ngir ngeenel gi ni mi wone ni yenen bi sallallahu alayhi wasallam luko yalla tanal lolou gën luko yalla tanalul mu daal indi bis manam daal ni genn aduna bis altine comme que yalla mom la tanal yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mina qala hadathana mu'alla ibn asad moy al-ami abul haytham rahimahullahu ta'ala mom ni genn aduna 218 ane ginaaw gadda yoonu bi sallallahu alaihi wa sallam ci basara mom lañu waxane ma bukhari mom moko jota gis ci ñom mom mo jange ci ñom rahmatullahi alayhi mun qala hadathana wuhayb mu ibn khalid ibn ajlan al bahili rahimahullahu ta'ala mu abu bakr al bahili wa basara moy sahibul karabi ibn karabi sallallahu ta'ala gën aduna 107e ane ginaaw gadda yoonu bi sallallahu alaihi wa sallam gën aduna 165e ane ginnaw gadda yenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an hisham ibn urwah ibn zubair ibn awam ibn khuwaylid ibn al-asad al-asadi rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhum mu abul munzir wa abu bakr abu abdullah tamit ci dakan talam yi la bok mi ngi gane aduna ci madinatul munawwarah ala sakinah afdalus salatu wassalam ci 61 ane genn ad 244 ane ci baghdad رحمه الله تعالى عن ابي مجله تبعه هشام بن عروه بن الزبير ابن العوام ولا وهم ولا عروه بن الزبير بن العوام بايام موي عروه نعم عن ابيه مجله تبعه تبعه موي عروه بن الزبير ابن العوام ابن خويلد بن ناصر القرشي الاسدي رحمه الله تعالى ورضي عنهما من ابو عبد الله ما داكن تلم دي غني ادنا 23ème ane ginaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam genn ادنا 94ème ane ginaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam bokk ci fuqaha usbayi comme niñ ko xamé an aisha ummul mu'minin radi Allah ta'ala anha as-siddiqah bint as-siddiq radi Allah ta'ala anha bi habibat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom ni genn adna 58e ane ginaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na qalat manam waqtu muksiruna anna qal mun dakhaltu duguna ala abubakr muy sayyidina abubakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anha te moy abdullah ibn usman ibn amir ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn taym ibn murra manam fofu la bokk yentibi sallallahu alayhi wa sallam manam diwa banu taym muy Abu Bakar le gëna fi radiyallahu ta'ala as-siddiq mom mune muy khalifa yenté bi sallallahu alayhi wasallam mune faqala mune fi kam ci ana ñaata neena ka fantum mom gën sangé won annabi yenté bi sallallahu alayhi wasallam dañu laat manam dama neena dama ñew ci sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala neena mom mu laat ma ñaata naka ngeen bi ngeen di sangé yenté bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaata yere ngeen ko sangé yaata cangay xalat neena ko fi salasati aswabin manam ci ñetti yere yo xamne biidun yu weex lañ saxu liyatun yo xamantene coton la bo xamantene yaman lay joggé manam yere bu non lañ ko sangé non lañ ko sangé mune laysa amul fiha ci mum qamis manam wala amama naka non amama manam gisoon nañu buntu hadith bi manam di yasirat aisha radhiyallahu ta'ala anha leralé ko ni waye dafa am lum ci yok mune wa qala laha mu daal koy laaj nak legi fi ay yawmin ana ci ban bes tu fi ci la faato mom rasulullah dawr yalla ni sallallahu alayhi wasallam qala sayyidat aisha radhiyallahu anha tek tont ko ne ko yawmal isnayni bisu altine manam li motax imam al bukhari solo hadith bi manam indi ko neena fa ay yawmin ana ban la bis la hada bo bis qalat sayyidat aisha radiyallahu anha dani yawmul ithnaini bisub altine manam moy tay jini manam tay bis bi ñu nek ni tay lan la ñu mune altine qala mune arju mune yaakarna fi ma ci li nga xamne bay ni nek na sama digeunte bo bayna layli ak guddigi ak guddigi manam ma ngi yaakar dal fi ak guddigi dal manam man dal bu manam moy mom dafa mebet li yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam la dal yenenbi dal ko moy jenn aduna ci altine gogou neena fa nazara neena waye mu dal di xol ila sawbin ci yere bo xamne alayhi nek na ci mom kana bo xamne nekkon na yu maradu don ñuko dan manam yu maradu ñuko dan faje manam moy mom bu bam febaré limi sol la fi ci mom manam li nga xamantene mom la doon sol bam febaré neena bi ci mom radon manam amna ay jeexitalu manam luy wone ne mi ngi magat dal manam moy ne yere bi day rasna tambale na ras manam waye wala bok rudd yo xamantene amna ci min zafaranin ci zafaran faqala muné ighsulu tan rahas len sawbi sama yere haza bi manam min commencé magat amna zafaran bu ci tak waye rek muné rek waye nak na ngeen ko rahas manam rahas len yere bi manam fot len ko ci gattal lolay tek wazidu te ngeen yok xam nga baatu rahas bu dey wolof ghasala bu dey ci yaram la sangul lay tek ci wolof bu dey ci lenen lu meuna don lenen yi rahas lay don bu dey ci yere fot lay tek manam dafa am wala bu dey wolof dafa woutele baati selon lan la manam kon muné wazidu te ngeen yok alayhi ci mom saw bayni ñaari yere fatafinuni te ngeen sanguma fi ha ci mom manam jël len yenen ñaari mbalan jël len bi ma sol ni ngeen jël yenen ñaari mbalan ngeen sanguma ci qultu maniko inna hadha naka li dey khalaqun manam magat la de en li dey lu magat la de ha qala muniko innal hayya naka aji dund ahaqu nolo mo radiyallahu anhu innal khayyana tajdundu ahaqqu mo gëna yey bil jaddidi ci lu bes minal mayiti ci genn aduna yere bu bes ki dundu mo gëna soxla ci genn aduna manam kon wala manam mom li tamit bokku na ci waxon nañu borom xam xam rahmatullah wute yi ñu wute ci ndax yere bu bes manam moy li nga xamne mom mo gën wa wala deet wala bok ndax gisoon nañ ni masalan hanabilay rahmatullah ñom dañ ko jappé mam lo xamantene day ragneeku bu fekente na man naane mam su meunta nek nak ci lay ci nañu doga wacc ci leneen manam gisoon nañ tamit wute yi ci borox rahmatullah mu wute xalafi rahmatullah ñoo ci gënoona am ben xéetu tolérance ci buntu bobu manam ngir xar waxu sayyidina abubakar bi radiyallahu anhu mam ne nit ki meuna bañe sol yere bu bes sayyid ki shafi rahmatullah lepp lu mu doon meuna sol limi dundu meuna ko sol bu genné aduna wala manam me xalafi ak maliki rahmatullah ñoom ñu gënoona jégué ci buntu ne lu bes bi manam mo gën ci mom manam mo gëna bax ci mom parce que tout simplement yere bu bes manam ngir taral la manam ngir lu taral la té bu boba ki gën aduna tamit da koy soxla waye feug yegul ci niveau ak yaq wala ak poukere wu lool nak sayyidina abubakar radiyallahu anhu lool la doon leral ni inma li am bes moy huwali dal manam moy jëm ji lil muhla manam ñeel manam ki la rek manam lu neup la rek manam moy wala yaram day neup rek wala yaram day neup rek comme yaram non la manam kon yere yi deret ak deut la ci nek rek moy muhla moy wanjax deret ak deut mo ci jaxaso rek comme que lool la manam yere bo xamne buñ ko solo ba pare deret jek deut ji ñoci touru lolu jarul mu cher han deng neena falam yu tofa waye nak gennu aduna mujju te gennu aduna fatuul hatta mbete am sa mu dadi gontu min laylati sulasa ci guddik sulasa manam al talata waddu fi na ñu rob ko qabla an yusbihu jitu muy sey manam gisoon nañu sayyidna umar radiyallahu anhu moko julle ci juma ji biñu ci juma yeen ci sallallahu alayhi wasallam juste biñu kambare biñu julle ge ba pare manam mu julle ko doga dem doga ñew do julle witar manam gisoon nañ ko lolu kon dañ ci gisene mom li tax imam al-bukhari rahmalahu indiko mom moy sayyidna abubakar radiyallahu anhu xam bi mu xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu mu am mo geul lu mu amul mom mu dal dikoy def mu def non waye yeralti bi sa waye sayyidna abubakar radiyallahu anhu lol tamit borom subhanahu wa ta'ala dako tanal bis bi muy bisu talata bi ngir tektale ni mu topé yeralti bi sallallahu alayhi wasallam manam yeralti bi sallallahu alayhi wasallam laqu altine mom mu laqu ci talata manam ngir manam lol yeb comme ni yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna at bi ñaar at bi ci teggu manam ci ñaarelu at bi mom sayyidna abubakar gane aduna radiyallahu anhu manam jëmmi bis bi sayyidna abubakar radhiyallahu anhu motax ñoo tollo at yiñ dund wala ñoom ñoo tollo jëmmé at yiñ dund yeenentou sallallahu alayhi wasallam at bi dund non la sayyidna abubakar dund rek radhiyallahu anhu ki genn aduna al ki mom mu genn aduna talata manam top ci mom radhiyallahu anhu ki nek mo nek khalifa am tamit nek ki top ci ginaawam ba pare ñu rof ko ci wété yeenentou bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamné non lañ koy gisé légui inshallah taala hadith bi Imam al-Bukhari nako hadith numéro 1264 1271 1272 1273 fi moy fi mujjé gis hadith bi manam waxon nañ lay Imam al-Bukhari rahmalahu ta'ala day def sa yu gis indi ben hadith manam daf ko indi nim gëna yaato dina am fu ko indi manam fi nak lako indi manam nim gëna guddé mom mo tax mu indi ko fi Imam Muslim nako hadith numéro 941 ñett Imam Abu Dawud nako hadith numéro 351 Imam Tirmidhi innako hadith numéro 987 Imam Abu Imam An-Nasa'i indi nako hadith numero 1887 ba 1899 muy ñet hadith yoy imam maajé nako hadith numero 1469 imam malik nako hadith numero 596 ak 598 imam ahmad ibn hanbal lu beur lako indi kon ñu gis ne wa sahabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko rahimallahu jami' mun babu mawtul faj'atil bahta manam babu buntu mawu mawt deew faj'at manam bu gam betel manam faja moy lu gaw al baxtat moy lu mbettel manam degu gaw te bette manam lol lay wax manam degu gaw te bette hein manam mota ci roi kusme hani na baxtatan manam ba fere mu andak mbettel manam kon lolou da ngay gis ne imam bukhari kon rahimahullahu ta'ala dafa indi buntu bi ngir leral ne amul dara lu bon ci degu mbettel manam ne dere bette comme li alcorane wax la yakum illa barta du len dikke lolu na len bette mais nak bette bok moy li ci upp ci limay am waye nak dafa am lo xamantene ngeenel la ci julit mom moy de bi bagn ko bette manam moy mu nek ci circonstance yo xamne xamna ni mom ci de la jëm manam lolu ba pare mu and ak xelam parce que lolu li waral mom moy ne dina am temps wu meuna dinkane limu wara dinkane meuna regle yi nga xamantene war nako regle te waru ko baye ginnaw mbir mi leunt ba pare dina am temps aussi ci meuna djeggalu borom subhanahu wa taala delu wat ci yalla dina am temps wu geuna toroxlu ci borom subhanahu wa taala geuna wéralat ak ngeemum naka nonu tamit selal djef yi nga xamne moy djefum yu mujj yi manam lolu dina am temps bobu lolu mom motax manam deegi bañ la bet am gënal waye sudut lolu mos manam deego xamne dafa bet ci ngeen manam te yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam donu muslu tamit ci fajatul maut manam deegu bette deegu gawte bette donu ko muslu manam ngir ne lolu mom moy sabab bi waye kon lu ci upp tamit nak benen bi ci dess tamit mom moy day waral ci nit mu febar ba pare manam febar gogou muy febar parce que deegu bette wul rek moy nga febar manam febar gogou wala bok borom subhanahu wa ta'ala xamal lako xamal ne suba da ngay de wala ginnaw suba da ngay de xana lolou tamit waye de gi nga xamantene mom moy de gi nga xamne mom moy dul budul bette kon manam bu amé febar bu dal nit ki lolou tamit mu nek ngeenel gu ci nek ndax borom subhanahu wa ta'ala day daali simpi bakari naka non da lay manam ci febar bobu da la jikiti ci ay maqama wala mu simpi la ci ay bakaro mu musul la ci mbugal manam yoy yep kon day daali nek tamit lo xamantene yep xewal lay daali mujjé don wallahu a'lam motax imam al-bukhari rahmalahu indi ko ni ba pare waxul atté bi ngir doylo bi nga xamantene mom moy ñew ci kanam mu ne qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li hadathana sa'id ibn abi maryam moy sa'id ibn hakam ibn muhammad ibn salim rahimahullah ta'ala al-jumhi moy abu muhammad gëna fi wéci ibn abi maryam ci sa'id ibn abi maryam abu muhammad al-jumhi di wa misr rahimahullah ta'ala gëna at 144 ane gëna 224 ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne qala hadathana muhammad ibn ja'far mom ibn abi kathir al-ansari al-asruqi az-zurqi rahimahullah ta'ala diwa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wa salam mom mingi mom mo genn adna ci 160e ane yi manam rahimahullah ta'ala mom qala akhbarani hisham ibn urwatam nu zubair ibn al-awwam gis nagn ko legi an abi ci bayam um urwatam nu zubair ibn al-awwam an aisha ibn radhiyallahu ta'ala anha ñu gisoon nañ leen anna rajulan nak amna ben way bo xamne qala waxna lin nabi ñeen yenente bi sallallahu alayhi wasallam inna ummi naka sama nday day uftele tak manam bet nako nafsaha bakanam manam def manam bet nako ñu rocc bakanam moy uftele tak manam dafa nek ko xamantene dafa deegi daka bet wa azunha tay ndorto nané mom law takallamat fu waxon rek su waxon su addu won te sadaqat don na sa rafa su amon temps wu meuna amo lol motax bok na ci ngeneelu manam deeg bañ la bet moy nga am temps wu meuna saraxe meuna wax li nga war bëgg wax meuna def yenn yi nga ma xamne mo nga bëgg def neena fa hal ndax la hal dana ko ñeel ajrun ak fay inta saddaqtu ndem saraxena anha ngir mom man ndem saraxel nako saraxna ko qala yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam da ne naam waaw manam lool day tektale ne nit ki jëf ji ngi koy jëf te yene ko bu boba lool da fay daal nek lo xamne rek koy jariñ y compris alquran buñ koy jangal ndax amul dalil buñ tektale ne muñ tane ngir ne liñu laaj yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ndax buñ ko ajale dana baax mu ne waaw saraxel waaw wor ba waaw julli dal muñu ko defal waye yenen yi ci def yeb dara tektale wul ne duma la ne kon lool moy dalil bi gi wonene boko jangale alquran dana baax nga yene ko la lool tamit bokku na ci liñ ci xamé mom moy tayyib sallallahu alayhi wasallam wax na ci koor manam ne boko worale koor ga dana baax kon dinañ xamné kon li yépp boko boré dañuy daal di xamné manam di def lu baax diko yéene way dawlu yi tamit loolu lu baax la yi compris kon manam té amul lu gëna reuy alqur'anul karim lool mom motax ñu leen di jangal alqur'an loolu amul lenn lo xamantene lu ci ay la wallahu a'lam mune imam bukhari rahmalahu ta'ala an hadith bi dinako indi wat hadith numero 2460 insha allah ta'ala manam lolou dinako fa indi wat insha allah ta'ala imam muslim nako hadith numero 1004 yon ak 1628 imam abu daud nako hadith numero 2881 an-nasa'i nako hadith numero 3649 imam majah nako hadith numero 2717 imam malik nako hadith numero 2212 imam ahmad nako hadith numero 24251 rahmatullah alayhim kon ni daal gis ne hadith bi wa sahabu kutubu sita ñoo ñep in nañ ko bam dess imam at-tirmidhi rahimallahu al-jami' من باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بنتك لغا خمنتني موم باب ما بنتك لغا خمن جاء ذكرنا في قبر النبي تي باميلو يننتي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مانام لولو موي ليرال ngeenal manam naka la mel manam limi nga xamne mom la ci nam mom moy ana naka la bamelu manam ñooñu seen bamel naka la mel li nga xamantene tamit manam ci melaw gi loolu mom lay indi diko leral fi li nga xamantene nak mune qawlullahi wa khbur yalla bi tamit azza wa jalla magna teddna mom la ci yok moy fa aqbarahu manam mu dal koy wutal bamel manam comme summa amatahu fa aqbarahu قال انه فلي ينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاع لكم انعام دلف بولول افان لوان كيران لا قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه فوفلا من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره والله moy nit doomu adama non la naka nakal tambaleti won wa dedet lata lolu wa min ay shay'in khalaqa wala ama lolu juste avant ay hakalam bala qutila al insanu ma akfara ko ci lan insanu ma afara cim doomu adam ay way lu ko taxal be ki yefe wala bok ak mo meuna sul def ma afara qutila insanu ma afara min ay shay'in khalaqa ala ci ban bir lañ ko bindé min nutfatin ci xana du ci tok lañ ko bindé borom xono benn gut tok bu ndaw ci le bindé ñep kenn ku ne imagine nga nek tok bu ndaw fal ata ala insani hinu min ad-dahr lam yakul shay am mazkura lam yakul shay am mazkura nekul sax lu lay tuddu ndax lan inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtali wa afrafa ja'alnahu sami'an basira manam nit doomu adama nekutu dara min nutfatin khalaqahu ci lako bindé faqaddarahu mu natalako lepp natale leppum lepp taxaw du imagine nga ben cellule la au départ cellule bobu mo jour yene cellule ba pare ben bu ci nek ak la organe bañ ko affecté ak rôle bu muy wara jouer summa top nak ak sabila yoon wam wara jaar bu genn yassarahu mu yombalal ko ko da xam nga nit fu mu genné xaju fa waye yalla moko jaarala summa sabila yassara til dako yombal summa amato waye ginnaw ga moy dina dundu darou tuddu parce que yagul amatu fo dako rey summa amatu wa fa aqbarahum wuzul ko bamel manam ngir ne bu amulone bamel problème day am parce que bo moytul rab yi ñokoy réré té mom doomu adam la manam dafa am terang manam fa aqbarahum summa wa ra iza sha'a suko sobe rek an sharahu dako daldi yekiti wa wala motax kala jaddu lama yaqdima amara manam ba tay nit defugul lañ ko digal bu legi nit mi tangi non di chaxan rek yalla ñu yalla sam nga kon nak muna akbar imam al-bukhari rahmalahu di leral lan lay tekki manam muna akbartu rajula manam wutal manam moy ukbiruhu akbartu rajula manam wutal lan lay tekki manam moy lan ukbiruhu moy dama ko wutal bammel dama ko wutal place bo xamantene moy tax ñu ne fi moy bammelam iza ja'altu buma defare laho ñel ko qabran ab bammel bumu ko defara la lay bammel lool lañ wax akbartu ah ak ukbiru rajul ak akbartu rajul lool lay tek wa qabartuhu bu neena qabara muy sulasi be ruba'i la akbara alors que bu de qabara lool mom moy dafantuhu sulnako lool moy sulnako manam ñaar mana bobu la lool lay wax ne kon nak nit ki day gennad rek ñu wutul ko barnal hein legi mu daal wax ne kifatan borom subhanahu wa ta'ala wax fo na alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata muné yakununa kifatan lu mi tekki muné yakununa dañuy nek fi ha ci bir souf ci ahya'an bi aji dundu way bu fa nona te def na len de fi def na len rop fi ha ci mom amwatan tekki ñu de manam kifat moy dafa am ñaari manam bu jëk ci mom moy le fait que muy dajalé dara kafata manam mu dajalé dara ba paré teyiko al jam'u wa dam manam dajalé dara ba paré teyilé mur leen ëmb leen loolu limi tek ci mom moy tay moy ni souf ci moy place bi nga xamantene fi la nit ñepp di né buñuy dund fi la ji né buñuy déré tamit ci souf ci lañu né manam moy yalla dafa yimi manam dafa def ci anam go xamantene non seulement ci souf ci la bindé mais boy dundou souf ci ngay dundé lolu amu ben yakar ci nit ni meuta dundou mars manam lutax parce que souf ci lañ len bindé fi min ha khalaqnakum fi ci lañ len bindé fi ha noyé ci ngay lañ lay délo wa min ha tajidu fi nokure dikum lañ len di génné té tarax no xaba dañ yone manam souf ci lañ len bindé hatta mam adam alayhi salam souf ci lañ ko bindé wala te yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci luddul ben du ñaar ci ay hadith leral na ci ne nit ki suuf suñ ko bindé suuf soxu lay déwé motax bu yalla bëggé mu déwé suuf suuf suñ ko bindé manam té bu bokku té fumu dëkk daf koy wutal aaga suuf soxu wa manam yombalal ko yoon wa mu dem ba fofu déwé fofu parce que suuf soxu ci lañ lay ro manam fiñ la bindé fa lañ lay ro wota même bo déwé ku déwé fenen itam souf sañ lo bindé bir circonstance yépp dañ la dajalo ba tax souf sañ lay rop moy exactement fa nga xamanténi fa lañ la bindé bu jaré nit ñi xulo xex def nangam kenn duko rop fi kenn duko ki gaay xulo xex fi la waxon waye nak dédét ñun duñ def lolu nangam ba ci mujju bi fa mu wax fa yalla dogal manam fañ ko bindé souf sos fa lañ koy rop waaw ak sabab yépp borom subhanahu wa ta'ala dina ko tek ngir ñu rop la fi nga xamantene mom moy fiñ la bindé suñu sëñ la bindé légui nak loolu benn maana la ci fatam mais ci fat dafa am benen maana mom moy moy ni picci di nawé manam picci buy naw nga xamantene day talal ay laxam ba paré du naw ju picci do ko gis mu naw manam def ni duk nonu rek di naw dedet buy naw tout temps day def day de voilà lool mom moy ci fatam manam ni soufsi yalla bimu ko bindé lool lay def motax soufsi da ngay gis day daw mais day wër ci jant bi comme day wër jant bi di daw day def ni moy ci fatam comme ni petit de trajectoire petit nana ma qala bi rasul mutafil fi alkitab la yahdathana isma'il te mom moy ibnu abi wais manam sa'id ibn abdullah manam bi domu manam bi jarbat imam malik ndax domu ndax yayam seyru imam malik la rahimahullah ta'ala moy abu abdullah al-asbahi al-madani rahimahullah ta'ala gana adna 139 ane gen adna 227 ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala hadathani sulayman moy ibnu bilal manam ngi ndo fi solal na sulayman ibnu bilal al-qurashi rahimahullah ta'ala nek tamit imam manam mom tamit ci imam la bok rahimahullah ta'ala bu muhammad manam wa madina Ramadan fu munawara ala sakinah afdalus salatu wa salam gina 177 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Isma'il ibn Abi Wais sabuk la manam Imam al-Bukhari kon rahimahullahu ta'ala dafa indi hadith bi nga xamantene mom la indi te andak ne manam daf ko indi fi mu nek solo ko ci Isma'il ibn Abi Wais nga xamne saduq la man du taif du ko taif mais sura solo ci imam malik wala ci mbokam mi freram bi man day nek ku deugur kecc sauf que su solo we ci kenen ku dul ñom saduq rek lañ mëna wax waye hadith bi imam al bukhari da ko indi wat ci yeneeni buntu ba pare indi ko ci yeneeni cyallale yo xamne dañu deugur leer nañ lool mom motax cyallale gi yaqku dara ci fahe bi manam mune qala hadathani manam lu ngeene new moy ne degre manam li ñu tuddé parce que dafa am degre sahih dafa am sahihun li ghayrihi manam lool tamit dafa am manam hadith bo xamantene day nek hadithun hasan li zatihi mais sahihun li ghayrihi manam mom rek boko jëlé hasan lay doon waye soko bolé manam soko manam par rapport ak yeneen manam nga bolé ko ak yeneen day daalu mujjé wëlbeutiku nek sahih motax ni bobu fexé ni bari dañu fogné manam mo ñenn ni comprendre lu ilmun hadith dañuy fogné fexé bi manam jëmmi cyallale gi rek ci bopam mo wara wër dedet jëmmi cyallale gi mëna nek xatal mais suñu yégué ñom ñëpp dañuy daal di mujjé nek sahihun bi ghayrihi wala nga wax sahihun li shawahidihi dañ koy wax wala tamit lolu dedet sahih lay tolo manam day da tolo sahih en fait hasanun sahih imam tirmidhi mustalaham la manam terminologie imam tirmidhi la voilà rahimahullah ta'ala motax amna ñu japp ne lolo tax mu nan hasanun sahih alors que gis nañ ne li gëna deugar du lolo li gëna deugar rek moy ne motax borom xoxo rahmatullah wuute lol ci imam tirmidhi bu ne hadha hadithun hasanun sahih ni bari japp ne dafa am li motax wala li motax wala li manam ñuy xol ana lan mo wara mëna tax mais boko xolé ba ci bir lenn kessé la léral nañ ko ci sax alfiya bi ak yaakar na ci bulughul maram ci yenn hadith imam at-tirmidhi rahimahullah buy leer buy wax loolu lenn rek la ci djublu moy né hadith bi dafa wir te manam djublu manam ngir degeural lérayu wir gi rek la ci djublu mo nan xatané manam amul lenen lo xamantene lu ci ki la parce que lepp lu nu meuna wax rek di len gis ni amna fay bu ci ne manam munqan an hisam ibn hisam ibn urwa ibn zubair non hawa moy wa madina lañ ndax motax wa madina lañ wa hadathani mudad jilat benen hadith wa ngeul manam mutabaabe hadathani muhammad ibnu harb manam muhammad ibnu harb ibnu kharban an-nasha'i abu abdullah al-wasiti an-nasha'i rahimahu allah ta'ala mingi na 255e ane ginaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mom siqala al-hadith al-hajar rahimahu allah ta'ala dena sadoq la ngir abu hatim ar-razi ak ñeneen ñu wax sadoq la mais mom bo xolé li gëna neew li mam li ñu wax ci mom moy sadoq wala siqa té ñom ñaar bu ñu dëgërelante mam dañu daal di nekk manam day daal di nekk lu dëgër kët mun qala hadathana abu marwan yahya ibn abi zakariya mu yahya ibn abi zakariya al-ghassani mu abu marwan al-wasti shami rahimahu allah ta'ala mom ñu ngi gëna adna 188e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mun am hisham ibn urwah ibn zubair ibn awam manam nga gis kon ne muhammad ibn harb ak ismail ibn abi wa'il way ñom ñaar ñom ñi kenn ku ci nekk ci tallale gi nga xamne mom nga solo we ci ay ñu deugër manam ñom bokku ñu fiñ joggé ba paré ñu deugëralante dañu mbir mi day daal di yé ba ci deugëré sahih ci kaw lolu imam al-bukhari ni mu toxolé ni hadith bi rek mom ci jëmm bopum ni rek sahih la wala manam muy an hisam ibn urwata muy zubair ibn awam an urwata min zubair ana aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat in kan andak ne imam al-bukhari solo na hadith bi lan te yeneeni cial la yu deugar in kana naka day lu yeur moy ne kana nekkon na in bi du sartu ya manam day deugal in kana lu yeur moy ne rasulullah in day tekki ma day nek day tekki dedet wala comme in amsakahuma min ahad min ba'di moy ken bu len tey wala ci ginnaw ken wala amna tamit in kana moy manam in day tekki shart manam shartiya way day tekki tam day deugal deng ko an in kana li wer boy moy na nekkon rasulullah dawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam la ta'azzar manam dan sakko dan sak ngant fi maradhi ci febaram manam amna ci yenen way la yata'assaru la manam da dan jafé lol ci mom wala manam di wané né vraiment metti na ci mom dal fi maradhi ci febaram manam waye lum do wax ayina ana fan la nek al yawma tay manam moy tay fan la wara ayé manam di wax lolou fekk lim bëggol moy ñu wax ko né ko tay yaangi fi nga wara ayé suba mun ayna ana fa la tol gadan elek am su elegi fa la wara ay manam da bëgg ñu bëgg kër sayyidat aisha radiyallahu anha ndax ne manam lool tam dañ ci xamé ne budé dafa am mbir yo xamantene day xew leg leg mën nit ki mën nay sakku ñu yobbu ko manam mu ayé fo xamantene ngir sabab bobu kessé la wala ngir sabab bobu kessé la ñu may ko ko yeneen sax nay may ko ko comme par exemple mu febar wala bobu mu wara tukki wala yeneen ak yeneen comme masalan tay bu fekkentene dafa am benn mbir mo xamantene ci liggeeyum la aju bo xamantene kenn ci soxna yi rek lamuy soxla ci fofa koku rek moko mën jappale ci lolu bu boba mu laaj yeneen soxna yi ndax mën nañ ma may ma and ak ki manam du soxla ñuy bantale ndax mën ngeen ma may ma and ak ki ndax ne lamay liggeey fele mom rek momu ci mëna jappale comme par exemple soxna ci nek informaticien manam nga xamne mokoy jappale ci affaire yoy ñeneen ñi ci def ci menen lañu leneen lañ man donc mom bo ba mën na daal di yobale koku ni boudé ci domaine bobu lay dem wala keneen ci wala ki nga xamantene mom carnet d'adresse moko yor mëna régler problème yi nga xamné ño xew ci dëkk bobu ak yu mel non wala mom mo am ci dëkk bobu yu mel non manam yu ko mëna may mu mëna def yoyu lool mën na laaj ci yeneen soxna yi mu ki ko comme ni manam ñu may ko comme ki febar ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni ngir ni tamit lañ legit nit ki day am fenn fu muy gëna yégué ni fofu su mo fa nekké fa lay gëna am im fiix manam ci lay gëna gaawé wër manam lolu day am néna istiqaam manam ngir yéxlu manam lool bi yow bi aïcha bi ay bisuf ay sayyidat aïcha radiyallahu anha lool bokk na ci gëneelu sayyidat aïcha radiyallahu anha manam le fait que yeralti sallallahu alayhi wasallam daal gëna yikni manam fofu bu fa nekké ci li gëna fexé té manam lu bari ci la koy gëna amé té loolu du yenenbi sallalahu alayhi wasallam amna yu bari yum wax yo xamantene daf ko conseiller parce que dafa ni mom rek moy jigen gi nga xamne bokku na ak mom ben lal ñu bokku mbajj bi ñu sango ba pare wax yu di wacc ci man mom rek ko fa am alcorane wacc te fekk man ak mom man ak kenn ci soxna ñu sango bokku lal bi ñu tudd kenn rek la ko mësa amal mom rek la koy amal moy soxna aïssa rabbiyallah amna yenen yo xamantene ngeeneelam la manam yo xamne mom moko amé ci biir soxna ni lolou kon day waral li tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg di nekk ak mom mune falamma ba nga xamantene kana nekk na yawmi suma bis nak qabdahu dako ngëpp ci lako jël Allah bur yalla bayna sahri ci sama digënté purgi wa nahri ak sama dënd bi amna ci benen riwaya bayna khaqinati wa zaqinati manam moy lolou la rek manam digënté purgi ak dënd bi fofu la mam yeralti bi sallalahu alayhi wasallam tegor bob bi non la genné aduna wa manam lol tamit mu bok ci benn ci ngéné bi manam ci ngéné bi nit ki di nek ak soxnam manam ngir ni yeralti bi sallalahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daka tan na li gën ci mu jëntelu jamono manam moy mu jël bob bi fekk mu tekku ci dënn yeralti ci soxna aisha radiyallahu ta'ala anha té nonu la jinné aduna lolou mo lay wone lolou jaamu yalla la go xamantene jaamu yalla tollu wul ak mom manam amna tamit fum nan sama tuflit ak tuflitam ño dajé lutax ngir manam daf ko sotti won manam daf ko toyolo lon soccam jox ko yentou bi sallallahu alayhi wasallam sotti ci la jinné aduna dina sotti gogo manam moy né yentou bi sallallahu alayhi wasallam bi mi jël aduna tuflitu sayyidat aisha radhiyallahu anha mi ngi won ci gemilam ñom ñaar ñu dajé dengal muné wa doofi nañ tay ñu rop ko fi bayti sama nek loolu ngirélam bu mag la am le fait que kon li li tax imam bukhari rahmalahu ta'ala indi hadith bi moy ne ndax soxna aisha radhiyallahu anha mi bu soxna aisha ci lañu rop yenenbi sallallahu alayhi wasallam ta sayyidna bakkar ak sayyidna umar sama radhiyallahu anha ci lañu len rop way loolu dina ci ñew mais loolu day tekkal ngeenelu soxna aisha radhiyallahu anha ngir ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla tanlu ko benn beurep luddul place am mom meegam mom ngir yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu mën ko rop fof manam mom moy souf si nga xamne mom lañu bindé yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi téré ci kër soxna aisha radhiyallahu ta'ala manam biñu bindé jëm ci parce que ñu foñu différencier yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam jëm ji ñu ko bindal ni bokul ak jëm ji nga xamantene mom moy benen manam bimu yor ci haqqatu muhammadiyya ñaari jëm yoy duñu benn mais bi copie bobu la bi ci souf ci lañ ko bindé alors que jëm joju mom mo sababal am ak souf voilà manam ñaar yoy duñ ben buñuy wax jëm yenente bi sallalahu alayhi wasallam kon lolu waye bi copie bobu la carrément manam bo gisé bi gis nga bobu voilà kon yenente bi sallalahu alayhi wasallam kon lolu tamit day wone gëneel nga xamantene mom la am mom soxna aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bi imam bukhari rahmalahu taala indi hadith numero 3103 ak 3774 4446 4455 1217 imam muslim nak hadith numero 2443 imam nasai nak hadith numero 1830 ak 3625 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 24354 24905 25266 26324 26348 ñu gis ne wa ashab kutubu sita ñom ñep manam ñett ñoko ci indi moy imam bukhari imam muslim ak imam an-nasa'i amma imam abu dawud imam at-tirmidhi ak imam majah ñoom ñep kenn indi wu ko ci rahimallahu jami' wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin